باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقد قال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بخاري باب دمل ما جاء كوري إن الأعمال ويدم قولي بالنية وني أنية والحسبة يجيكو دمبر جاري نكو الله دوني إخلاص تقو دمبر جاري نكو الله ثم جونك ونكو والدير دمانجا أي إنما الأعمال بالنية أوكا أوكا إنما الأعمال بالنية أحد يسمون أنا والحسبة أو ينقرن هالو إيتي يوني حديث مودل نري إنما الأعمال بالنية تنوي باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحديث وني حديث نقرتن جنود حديث عمر بن الخطاب وبدر أن دفتر أرندير جاتي جنون بخاري كوادري مطوكو كوادري مطوكو والد توكاني وادري مفوح الله أنه أمني مقدمة مكو دفتر نينغم الله سر أمي لو جنكا كو أمي دي فوادر أم دي إنما ولكل امرئ ما نوى نتنك فو أنا وادا أمكو أني فوح الله حديث إنما الأعمال بالنيات أو معنا جوني نكو بخاري رحمه الله وفلفلنا الحديث كيلي كيلي كالين مرات so warti so waddi hadisa o do waddi ma arandeer do waddi ma dirobo tawan hono muradu hono ko moydi ma arandeer ko ko moydi ko walta ayo den no wi fa dakhala fihi al-iman imana ko nati mara de nati e jonka hono ko wi do hono ko wari damangal ko imana ko nati andan hudo wadiri jonkali kitabul imani do do hadis do wino manda imana ku dunati sabi imana ku arantu bukhari wana hon goddin gongol tanno wana goddin gongol tan to bukhari golleji du an je imana ko honno haldina imana ku kongol e golle non an beeder buyto an beedo an buyto den no sotawama golle kanyum du ana limte e imana ku den no golleji di gasata nga feti anni to manda hala bukhari a joni anni joni ko anni warte golle de anni ko warte golle fa senda ko warra ngam alla e ko warra riyaw hunde ne do warri alla e warri fa yimbe ngi'a dum joni anni senda dum ne do mum mahi do misid ko mari ne dengam yarrinde alla dum do de baraji nokko alla e o ko mari misid de itti jawdi mun warri hande fa wi e de miside mani karima hinde do misid dum joni anni senda dum yernini anni adu sendata hono martabaaji golleji a ummiki joni a juli rakaaji diti salifana a dawdo e kanyo jonka sa anafo a juli rakaaji diti anni sendata dum non so dum fu rakaaji diti andi adu sendata e dewal e alada masalan joni dewal anni yido andaro baraji awaldi anni afindi anni korka e werta ndeta yo jogi anni a koro anyali ado hori fahiri him en neddo mo dogotoro en bi o famina nyamdu bami en nema ko kanko nyamata hande fahira be joni fu nyalli be nyamaino ka hobu sendi be anni o sendi be woni gonka hono faida anni den no wi imana ko nati wal wudu salligi do nati basal su bukhari indi salligi o de woni yoga ulama en be chardaaki e salligi anni hono al auza'i e abu hanif e tanamudu الأوزاعي سبحان الله اي يمبه داري كو والنا دوم من وون يمبه نوديتي دي اندي لي هونو نيالادي بيتينودي حالا وون مساله علماء ان لوري امو و غوتو كا فو ان كالي ياتا غودو اوكاي بيدانكي jonnon hon fu ana ndara fa holla hon ko mun ko ka buri jitude hollira dalili goddo mo Allah ana seedi wa kafa billahi shahidan Allah heji seede neddo wi Allah heji seede yottiki do waawi kaddi waawi hadde mo Allah ana seedi nokku dunke ande o limtataake dunke an ande ciagal won halaji ko yeni hakkunde makko e yoga e donka hono tullabul ilmi en dabbobe ande hala qabtu de halaka tilino so joomum lamda jawabuji so haqiqa ronki jabaade tay so jabi kidin don jawabuji din yo jawabuji baroji ronki jabaade mo woni kini telti sera heddi ana wi ay yimbe be yewi qabdo be be ngoni waybe nulado be de be ngoni be jaata hijjo juro ya sallallahu alaihi wasallam akhirih min jogi sahaba be fahi filli be qabdu awza'i ana hen nan nan neddo wirta awza'i dum bakki awza'i e sahaba o sab Allah o yottiki bamde fe dewtere jangata fon bi o awza'i sahaba bi o wo ibnu taymiyata bi o ibnu taymiya rahimahullah ma'mun kanyum nangim du temedeji woni hakkunde ibnu taymiya e ma'mun bi o wo sheikh albani kema muhammad ibnu taymiya kanyum e muhammad ibn abd al-wahhab mo duubi woni hakkunde munen o jami'ul azhar do be kawri so en bi hadisaaji be njoppa hadisaaji gongay def nanga hadisaaji peneji wallahi onon yimbe hedotobe so ngattanay ko e mon hakkille Allah huwa mo cennu e mashayatin al-insi en jadi modo bammi orna tartan pion on ka fiso on janga ngadon sheikh albani ngadon muhammad ibn abd al-wahhab yawonnam duudi temedeji hon futen hokko mabbe bammi pie ngade ma'mun khalifa bi'tedo ma'mun on ngadon ibn taymiya yawon waka yawonon ko e mon hande ka Allah yasini kude de yawonna duudi hon futi woni hakko mabbe yawon awza'i bi'ado on ngadon ernde internet jalti non yawon yallo e sahabaaji fe goto o yi yallo hawri zaman sahabaaji fas mutlaq so onji on pami dum fu de ka on andan ko woni haqiqa on andan hono kilto do yimbe ma jambato do yimbe on pama bismillah jihan kanko abu hanifa awza'i be bi salligi anni yawana wajibe majju ko sabi so be bi non de be bi dum wana dewal dadi ngal e hore mum dum yo lawol ni faade e dewal sabi salligi do ta salligi mere mere no sina tay won ko darta salligi o jonka sabi julde o warra den no dum yo wasila non jumhur ulama o en non fu hono mazhabiji tati di fu jari don jonka malik e ahmad e shafi'i malik e shafi'i ahmad e dunke ande fahi e wobbe fu jehi dow anni shardi wonande salligi salligi ka wada enni tan salligi ma ayah ko sabi de daliliji fahi e ngara jangudo din daliliji sa Allah jeddi le damal salligi kolloji baraji salligi denno so tay dum wona dewal hoore mum fu din don baraji kal takki ton denno so dum dewal wajibi fandare ka wara sendore dum tan amudu ayoyo wa salatu julde julde do wajib sona ne dum ka lurra ka sedu wa zakatu e zakka ay zakka joni yo anni ni no masalan joni ar jogi kolle chapantati anani itude jonka hono ngari ititeniti so neddo wari sakike ma wari ma miskini wari jipaniki ay ti ngari hokkitu tagal ko ndukuda mo ngari ko micirida an ko ngari zakka ana imani dum heeta ma zakka no sabbe ma enni do ka tamone ma enni zakka no ne dokal ko kodo dokal ngada sami hononi sarso yalla jonnon won nokku masal goto no wodi e zakka hayso kananke hayso abamay anniya an heji doni ar andine diina wodno de kananke ana nela su'atu en don yahobe non goyde zakkaji so joomum wari nangi zakka o hayso anniyake o kananke o nela dum nangi zakka o ko dum an heje zakka hayso o en so en masalan joni sewremani wari wi ma dum sewremani ay wi ma ko ce debbe o yaltini donka yi ga yaltin ten so tay donka hono anka a wala dum fetu o wari wi ma mo itti o yadi hen anka ande o en nek dum heji sabi karanke o anniya mun o an daro darde anniya ma on de wonno karanke hokkama lawol nanga zakkaji jungu yimbe nenno kanko bukhari fa joni yi wal hajj hijj hijj du kazalika kanyum dusi na ngada anniya wajibi jonnon wonno ko goto do hijji waylitoto do woni a bami anniya akijjonowo goddo goddo bamanda anniya akijjonowo tagal ko bamda anniya akijjonomo ko pamda jaka neddo wawa hijjande neddo so hijjay hijji makko bo kijjanda oto an daro darde hijji ma dok sabi dalili khasso non wari do dalili kerto do wari do nura sallallahu alaihi wasallam onani gorko goddo an wi'a labbayka an shubrum ملبي نونو شبر ما نولا لم دي شبر ما كون ويجون كهون سكي كما كما بديرو نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمو حج عن نفسك ثم حج عن شبرك حج هوري ما تفس كي جنا شبر ايرني ني او يوا صوم يقركدو وامي ينو قركدو كذلك كا قركا won hun khilafu ji ngoni e majjum siara aslu o kay korka hono anni kay wajibi yalla so ramadan dari ki jamma fu nana anni gorna korka fu dum damal korka ko ngarna ngartin halde sa Allah jibi wal ahkam ko yimbe kiteji sharia goddi kazalika hono fu hono masalan joni ngaden sona ko dalil hertidi joni sona do na halde gendu yim serim haqiqa ummanaki o ser bama anni uf so debbo o gondini mo ton cergal yanata sabu mo enni non so debbo gondinay mo cagal ni o lafzi jaati o serdo fa yeto karanke fa tabiti hono o yino ka fu dal serate zahir sare ka sernam kaso debbo o gondini mo khalas wallahi uf no de kudde jonka hono an jahen kudde de sharia itintini kudde garan halde de fu sa Allah jibi insha Allah. وقال الله تعالى الذي يقول كل يعمل على شاكلته يكلا غوتو فغولا على شاكلته وعلى نيته فغولا انيم ايه ونو بخاري دليل هاي كو شاكلته نيتكو اندادم في اللام يا الحسن البصري في اللام يد معاويه بن قره في اللام يد قتاده بن جعب فو اسند بو تشلو جونو مجاهد كا كو يده مجاهد بن جبر طالب ابن عباس وكان كو وي كون شاكلته دي الطريقه لا والما تات dum buri heedu tafsiro ka dum burta yire def tafsiro de ka ta mandaji di fuu ba ndiri di fuu ba ndiri wa nafaqatu ar-rajul o yi nafqu de nebanke ala ahlihi e koreji mum dum gendum yahtasibuha so ana gikki dum ana gikki barjaari mum ko Allah sadaqatu min sadaqa de ngara ngeen wud hadith mum sallallahu alaihi wasallam fes ne nafqu gendum de ummori ngam baraji da budu baraji haa sadaqa wa qala nula do yi kasi walakin jihadun wa niyya وي هجرة ولا لا هجرة بعد الفتح تقل مكة أجتامة مكة لا تكي هون نكو إسلامة فرد واجباك يود مكة ورا مدينة ولا كسي وانا هون فرق المطلقا فرد يود مكة ورا مدينة وهدي دي جهاد ونية دي فوق الدليل لي جنون كلو جي أني الواجب شهادة الأمون سيادة الله إله إلا الله ديورتر قوانا قواد الفوالة سوانا الله تر وأن محمد رسول الله محمد ديون الله الله ديكا فوق قوات الهستيان لا اله الا الله محمد رسول الله دونك غوت ليست غو انا وي كود ناي واقام الصلاه يفوتو الجولد وايتاء الزكاه هكو الزكاه وصيام رمضان هور دي رمضان ناي اندا وهالهن هيج كسابي سو هالهن هيج دي نين هيج هيج واجباتي سبي هيج انا لورا يلا هيتانا جيغو برده نيوا تيم الحج والعمره جيبي نين هيج واجب بنانا نا هيتانا نور الله صلى الله عليه وسلم هيج يدي هيج واجب بنانا na hitan jonka o yambiri sahaba be jaha dun jonka Abu Bakr kanyum Ali Abu Hurairah dun hitan jiana berdende na hitade hijji hitan sappo berdende do ni wadi hono ikhtilaf yalla hijji ala tarakhina wana ngaran fakitin dum so Allah jabi ngirti do hajji do insha Allah kanu latika fu hijji waji baki ne dum sabbi so nura do wadde hen hijji wa an tu'duna kokkon al khumusa joyo bere min al maghnami ngani so ngadi jihadi dum hanima jawdi hebama itton joyo berde ay joni kudde joy halado kanyu ne kudde nayi anot kudde joy de ay shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa nago wa iqamus salah wa nadidi wa itaa'uz zakah wa natati wa siyam ramadan o wi wa an tu'tu min al maghnami al khums ay joy hudoni jawab man dum ne joon taskita hon halaka wardini arabiyya o jahno wardini o wi shahadatu la ilaha illallah iqamu itaa'u siyam وي اي اعطاء نون وي وان تعض فيستوي ان وما بعدك في تاويل مصدرك دم هلي حال غكن ما دا دي جوي جابيرني اون دي جوي ديتو غوني هون جون كا هون كود لاتي دي نويل لي اهل ما كود تاغال دي جوي ميدو بيدانا سو غادي غنيما فون دوكون سو كيدي غنيما فون دوكون هون جوي بيرد دونك ما انا هون كود ناي بي ار دي غوني لاتي دي هون نويل اهل ما كود دي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي بانغين دبي افري لاجي مود taggal de kitni nula do yidi andinde be ko yalzimi jonka hono yaltinde so tawede jihadi wadi ko sabire wana indi heferbe mudarbe arfali hakuna be nula sallallahu alaihi wasallam debi dum hatta be warde nemno heferbe so ni sela heferbe chilmani danyande walde wadi hakuna be heferbe denno so walde wadi so ganima heba ma fu ni hani wadede fami ajonka den won jonka kudde ne wanahaahum hadi bi an arba'in sey be lamdiki mo jaramiji no jaramiji di be jarata di dum jati hani lamdede kudde min ka kudde nyaameteede joni de kudde gaddoji dum de ila akhiri hono ni o wanahaahum hadi bi an arba'in de kudde ne kudde ne de hadi be de anil hantami wad dubba'i wan naqiri wal muzaffat wa rubbama qala al muqayyar muzaffat o bi al muzaffat riwaya goddo do wari muqayyar e garan halde jonka di fu ko woni maana majji ko wiyete hantamu de hono dum loode non al jiral al khudru loode pirinsinde kanyum non jon non hadith wari to musnad abi daud bayali sito yude abu bakr ta o sahaba yi jatti amin o wi famini ko woni hantam o wi loode non doro waddete majji kanyal walde den no sedo wadi hen jaram fu jaran no yaa sigirde sadde amin nufay ibn al harith abu bakr o halidu ay tafsir sahabaajo e hadith ne dum buri hono sellude do ko goddo wi loode de hadi be de hantamu loode de loode non do dore waddati e mudum nokko di goddo di wata be ngadde majje dore wardi di uddi so doro ko itama hen fu don ka loode so kudde selay wadde majje jaram de boyi hen fu fu jaram dam sigiran yim musa bismillah sallallahu alaihi wasallam hadi wa dubai e fandu bami wa in adbarat qulta dubbaat lamlamatu allati fiha usr ko wete dubba ude hono fandu pali goddi anato donc jon non e hadith abu bakr ta o wi ko won dubba ude dunki a taif kanu ya'khuduna alqarab nangan hono fandu hono bugoji ngorni tan wala bugo du jon kan wayla ta fandu so be nangi dum fu fa yakhrituna fihi al'inab khardu woni de ba man hono binde inabure de era boni ko tuba ko be ta raisin joni ko nanga baba pedel ma be fu billa fa ndiyam dam yalta doni khardu inabuka so lekki non so yam khardu dum ka bordi pitali mo am de ko be do na khardu qatadiko fata lekki kewki pitali a bordi do kewki gi a bordi do den no fa be billa hen inabuje de thumma yadfinunahu bi iradu hatta yahdira hadrawni gala fa dum waji so bami jonka inabu be ngati hen fu be uddan jonka hono faanu fa inabuje de keddo anam baaje hen fa jonka hon dum wata be ngara be jaa dum so selay tan di boy seedo fu dum sigiran neddo dum nula sallallahu alaihi wasallam haaji be dum dum feesu dum sigiran jaram gatta dam hen fu don jonka hono dubbawo wan naqir e naqir naqaraka andi hono duddude sehude hunde naqir ko woni hono mana naqir de dum du jonka dunki en yamama ke en gatta dum be garan hono tamoro tamoro hono yuddare ne le yuddare tamoro hen din be garto so bin jula so e bama jonka hono tamoroje kecce ene benda e sanne de jonka be garan gatta dum bu so le ngatti hebbe accenni fa waja wata da jara won jonka hono naqiro haya wa amma al muzaffat an wi muzaffat an wi muqayyar bam muqayyar min al qar fa shabbahtuhum bil qari lamma takammashu hadaiqa dawman aw safina muqayyara aw safina muqayyara man dar jonka ay safina la naji muqayyara ngujari qar qaru wa nade hono hunde non di wore jonka e ledde godde dum be nuppata so ngada e guja e kudde godde an guja e lanaji ko nandi mun dum so dum wada ma kakul fu to dum guja ma kakul fu kakul gol an yaawi sigir ne san kany wete jonka hono ziftudu kany wete qaru kany wete zift donc a de kudde won de nulaa sallallahu alaihi wasallam hadi ajuni andi ibnu abbas kanyum fillani hadith o nasr ibn imran ad-dubai ayi dum jawta dum jawtaama hayista wi yogay ulama o en kan heddi e wonyure de kudde de jawtaama hono so hunde so ndiyam wattaama e de do kudde na so jaran wattaama e de do kudde daram hono dagaaki o dum jawtaama jawtaama sinata wi dum sigira sabi hadisa wari li sahih muslim to yude burayda burayda ibn al-husayb no rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaran hunde fu so wana dum sigira so dum sigira itan aya fa joni yogay masabi jana keddi e harude dum yoga an heddi e wonyure on daga maliki en kobe ko non diimun ka ko selli non dum yoko jawta non aya o hadisa joni won faamu goddo mo kemden e hadisa o kasi mo kemden e hadisa o de ibnu abbas wa ma adraka ma ibnu abbas ibnu abbas joni no foti andal ni dum jibaaki neddo fu no ibnu abbas foti andal ni dum jibaaki neddo fu no rasul sallallahu alaihi wasallam jaddu anikim allahumma faqqihhu fi ddin wa 'allimhu at-ta'wil alla famimmu dina anna mutaawil al muksiruna min riwayat al khabar du en gadi no jonka en gadi imla o baytuji mum betade ibnu abbas an jeya wa duha al layli idha fu o mo jaye burbe sahaba be du fu hewde fatawa ciwtale su yuri ile alfi yamunto wal bahru awfahum fatawa fa umar farajuluhu sahaba be fu ibnu abbas bun hewde ciwtala o sifti ka dum fu e wonde ayi ibnu abbas jellitaaki e jawtede majjum dum holli neddo goto dentinowo hono andal sunna fu wala neddo goto ma andi hunde fu do yimbe kaani finande de fati neddo wi'a so ndiye hunde ne moja fu tawan horejo mazhabi am mo jokkumi wana andide na ndiye hunde so no wajibi fu tawan andide so be sahabaabe jaati wonko jellitaaki e fi nanuji nula sallallahu alaihi wasallam hoto goddo ne wasa dum wasata hebude dum dina ka wana ne goto enen joni dum lawol hono jonka hono yimbe majjube on shi'a e ko nan dimu ne biya neddo goto o woni hujjatullahi ala ard enen ka ko mbiiren di ulama yembe be ngoni hujja alla dow leedidi so majmu o mabbe fu kawri ko fariya ko nula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wadi idata allaka kamajjata fa abata homo jemtika abata neddo jom andal abata neddo jokkodo sariya sappata ko neddo gorto yo andi ko nula do yiko fu o jonka woni jemto tula ko mbi'eten de sariya nula sallallahu alayhi wa sallam wadi to allaka sahaba be jemtika fu abu bakr ne jogi hen ko buri hewde umar ne jogi hen ko buri hewde usman ali hay abu bakr en bi'ata ne jemti sariya kaf sabi yi amale hadisaaji hay nyantan en jengi umar hadisa mo jellitaki mudu en bi'an tagal ben taabi en koobe tagal ben jokkube hen masalan honno imatul mazahib en ngorini sariya kafu haqiqa e kay jungo maliki ahmad abu hanifa ta shafi'i ahmad e maliki shafi'i abu hanifa lays e sufyan e ko nandi mo kafa bi'en hunde fuko ne sariya kafu ne jungo maliki ko anda fu wana sariya na hanafi en ko en bi'a hunde fuko wari sariya kafu ara jungo abu hanifa ta ko anda fu wana sariya dum mi wallahi wa dalal yo bid'a du kiditindo be bi ay non du atba be mabbe dum bi ay non dunki ande be dum bi ay ben faami ay ibnu abbas jellitaaki dum wondu dum neto nula sallallahu alaihi wasallam zati dum bi faami dum jawtama ma dum jawtama de arandere ka sa sawni e de do kaake hay su hunde waylitaaki dum dagata ko ka dum don non dum ka jawta a joni holli kasi nula sallallahu alaihi wasallam wiibe hadiso timma nula do wiibe ne humpitinobe de do kudde de o wi ihfazuhunna denede dum holli humude fo kalenda e dina fo da hani rende fat la do honno solade ni hadisa wari bone wodani latani be kongol honno solade ni andi kon solade solade woni honno masalan joni ko sirote dum do ko sa waddi essence ma petrol ma fiso nebam ma ko non fu a waddi bido humune ne gattata le bido o ar jogi wuddu ka doga ana yaajidi waylul li aqma'il qawl yitaqam dum jonka hojata solade hadisa wadi bone wodani latani be wazo hono solade joni sa wadi bargo litre teme didi a wadi solade de a watti a siwri won fuko heddo tole solade de hay hunde atta ko nade ga yaltiri bone wodani be wazo latam to hono atma na raga yaltira ka ma do be deena ko kanyum haliko wa akhbiruhunna kamrun dum man wara'akum wobbe tagal modon ayi holli jaka ko woni fayda famde sarya de yottinde wobbe sa fami a yottina wobbe fu anda jonka hebe moddere mo falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan li yatafaqahu fi ad-din wa li yunziru qawmahum idha raja'u ilayhi sa andi hunde a halna wobbe fu anda hebe fayda mudo sa andu do non sa mobbo andi hayso durtida lata durti hunde fu sari fu asina wadde ko sari hadi fu asina hadde sa yambira yimbe andina be dum modja dum modja acce dum ana moddi ngadeta anda rona yana babbe khalas حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وحديث جنغنو بتاته Abdullah ibn Maslamah to talibo Imam Malik o filani Bukhari on do filiki bi de mo bon Imam Malik Allah hinno do fu Imam Malik filiki Yahya ibn Sa'id ibn al-Ansari on filiki bi de Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi on filiki bi de Aqmat ibn Waqqas on filiki bi de Umar o ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi golleji woni anniya al-a'malu tamwidu al-a'malu bi ko wara inna al-a'mal an wadani kalne banke du manawa ko anniyi ko o hadisa en fakkiti mo to hore defter dum on dalili hon di golleji fu sa tawre anniya ka anniya o andan lafzataake de o haaltaake demgal de mi anniya salligi de anniya juuro salifanade ila akhir dum fu wala فمن كانت هجرتهم فرغم لاتي الى الله ورسوله فادي الله ان لادم دم مثال وان دي قاعده ارنديجو وان دي قاعده قال يسو انما الاعمال بالنيه مثال ني ان غارد قاعده كلام فرغم لاتي فادي الله ان لادم فهجرته الى الله ورسوله دونك فرغمكو مو فرغم لاتي فادي الله ان لادم فاندارمون baraji makko odu jonga illahi wa rasulihi jonko heban hono ko hebete perdo faade alla inula dum ko o mo pergumun lati sabe aduna mo ana hewta ma debbo mo ana bama sey jorato pergumako ila ma hajar ila yi no hunde futi hoynede feni indak ila ma ya hadathana hajjaj ibn min halin qal hadathana shu'batu qal akhbarani adi ibn thabit qal sami'tu abdullah ibn yazid an abi mas'ud an an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدق إمام البخاري حجاج بن منهال جنتنير حجاج وي حدثنا شعبة بن الحجاج وإن جنجلهم تلي قال شعبة وي أخبرني عدي بن ثابت الأنصاري وإن جنتنير عدي وي قالوا سمعت منني عبد الله بن يزيد ويؤنني عبد الله بن يزيد بن حسين أنا في اللو عن أبي مسعود يود أبي مسعود البدري أبي مسعود هو عندما كيو عقبة بن عمرو ما يندرج وي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا إذا أنفق الرجل سجرك نفقي على أهله كريجم يحتسبها أنا جك أمك على براج فهو له صدقة أمي صدقة ونندم ولي أم فرم لك صدقة يحتسبها ni umu bitti umbarjari nuku Allah mana o wardi dum to umbarjari nuku Allah tan wana hunde wonde woni ko andarta Allah tan ton baraji nuku Allah o woni don tan hono ko bukhari babu ma jaa innal a'mala bin niyyati wal hisbati o woni hisbatu fa huwa lahu sadaqa dum la tan to dum sadaqa andan dum fami ni joni sa umaraki hon dewal Allah hon de kudde sa umaraki on dewal Allah baraji wala jonnon areni ki ude zunubu kebe teedo mo sa wada dum ok so sedo nyamina ko reji mudum ana wari ka zunubu anay mun joni neddo nyamina ko reji mudum o bami anniya nyammin gongol baraji o darte o yinnete baraji so bami baraji jonka e hunde tan ni fawina dow makko ko reji makka o bami anniya jonka hunde ni fawina dow maada ko fawi dow ma wada no wadi zunubu ka hebata mo kashi jonnon o tajoraka hono baraji goddo don hono wala hen donc anni o sendata dum ay do joni dum indirama sadaqa batte baraji an hebe majju ko hollata dum wana sadaqa gongongaji o de wana sadaqa haqiqa zati jo okade majaz non de so bami shirifa jo debbo arandi ben ka zakkan harmi mun den anyam minan jo mun tan indirta ka sadaqa dum holli dum wana hono sadaqa zati jo حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك إمام البخاري ويحدثنا الحكم بن نافع ويمض مكو بيأتياد الحكم بن نافع وجنتني أندو في اللي كي أهمهن ويقال أندوي أخبرنا شعيب أندوي شعيب جنتني وسند بفو جنجين بيد رجال القتال عن الزهري أنجنك ابن شهاب بن الزهري قال أو يحدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره همري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أوي سعد إنك أن لن تنفق نفقة تبتغي بها مؤربر وجه الله وجه الله هوني فوند ايتودا سو دبر وجه الله ما لا دي كو وني نوكو الله امبرجاريكو اجوني سعدوني مو حالدي كا خطاب او حالا كان سيوتا كلا نفقدو كلا نفقدو هوني دي نفقدو موفو الا اجرت عليها سو نبرجدا امير حتى ما تجعل فاكو غاتتا في ندر تمراتك هوني كو جاندا فيلو غير نغاتدا لي هوني كو جاندا لأنه نووي رحمه الله الإمام النووي رحمه الله وي أورو حديث عن هلا هون لاتي نجد أدنى بجات هون لذلك يجد أدنى نجد دي قلين دي تقلني أن يارد إسار يفو نمحطان الهم دي براج يونك ماكي أنا يجد kaina hawra e sari a wadi dum hatta ma wad hemde baraji sabu joni ko buri jalaade neddo bama longere watta li hunduko gendu jonka tawano hono karondiral e ciidondiral hakkune mun e gendum ni buri hewde wadde non dum ne ko jali a tawan tuyu yonki ka ana jeyda e majju dum jati sa faando de ki dum yarramu ya Allah heban baraji wana halatana mun hey al-hafiz ibn hajar wi wonko buri longere de jati famminade hadisa goddo wayle muslim to hadisa abu zar ana jeyi hadisa ja al-40 an-nawawiyya نور رسول الله صلى الله عليه وسلم في بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويؤجر قال نعم ارايتم لو وضعها في حرام نور رسول الله صلى الله عليه وسلم دورنتي جند وكا بودي لاتادي هون تويو جيلي بامد لونغيري سون هاروندير ماكو سو واتي هونكو ماكون دورنتي جندوم جاتيو صدقه انبي نور الله نيبدو انا وادا غيداري مودوم هون تويو مودوم جاتي نيبدو وادا ده باراجينا او نعم انا هبايا تويو غو ميدا جونيغو سا وادي غو دو هارمي ارا هبا زونو no kebrata zunubu sawadi ngodo harmi yirni sawadi ngodo dagi do do am baraji denno so tawama jonka hono jimaa'u jaati dum jonka hono yabude gendum zati so neddo ummoriki dum jonka hono baraji neddo ummorto dum baraji de masalan joni yabude gendu de hunen no Allah dandi ne so neddo ummanaki baraji khalas baraji goddo wala hen kay dum dagi so neddo ummoriki baraji jaati anniya hono neddo ummorto dum ne baraji no ummorto de anniya mun jonka e rentude makko o de fa nanta hoode mudum jonka nanta gidaade mudu fati alhaw mun natu e rewbe wobbe kanko debbo o du nanta mo fati alhaw makko natu e worbe wobbe dum woni anniya mudu tan heba baraji jonka dere goddi de funati an joni awmiti hono masalan nati gulleji mara fa hono hakkunange wati hakkunange wari a wari nati li suuda daniki adi danade er goto eruji didi dum joni hon li zunu bola hen baraji wala hen zunu bola ka anniya ana wada dum hunde jogi de baraji so anniya ma danade joni de yalda heba ummade fewndi fajiri wakati jonka hono hinne jipoto a winnata baraji do ngol mako anni nyaama joni ko nyaamarta fa karade yalla ala wawa wadde dewal Allah jammari inna fajaraka ay sappo nafirade jonka hono hisbay didi ma tati ma nay hono ni dum nyaamarta fa kara fati yulbu so nonka nafude nyaamdu nuka baraji wala hen sunu bola ka ko bamda odo anniya ko a hebi hen baraji wa qa'idatan anta wa halum majar fami denno so tawede jonka dum hakko neddo gendum jaati ko hadisi o wi ko neddo windanama baraji donne debbo on joni ko buri hewde sa nyamminimo anafqimo nafawa e ma wartatno so ko buri hewde so nyamminama fo haari dum yalta e terde makko terde ngarda terde ngardi ne homa ngarda ni wana an gorko ngarda so do jaati sa muuri wajhullahi ya ban baraji wana halnuko goddo باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله جوني كون جانغيتن دي دمال كونغول نورا صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يو بخاري حديث جوني بخاري جونغيمو وداي سند مكو سند مكو ان سيلي دي كا وون لورال كو وني سند مكو باتدو سابي سو بخاري وداي مو سند مكو ساكو يو يالتينيمو دونك دون ورتو شارت مكو وندي حديث اوني تشلول ملسيه مسلم جات الدين النصيحه الدين كون دين دي النصيحه النصيحه نجي ما راي دي عرب لا بقول اون اخلاص لا دين دندري مونتا ولا فغر رسول الله لا دين دندني ما اكلاتي غيل دون دو فغر حال دي نصيحه او كوم راي نصيحه انا ورده لغه عرب دو نيو غول نصحه او نيو نصحه خبار من المقامات ا كوسابي انا هون نصيحه و هوند فوك فانكو ديري فوف نيو tubu ila Allah tawbatan nasuh ay zunub ana hono seku golni donc a tubal ana wa hono nyu golni khatabika holli hono lafzu wala ton mobo hono lafzu goto tan ni guddin dindo bawdo hollude hono ko nasiha hollata ko fetu ayo wi hadithu ad-dinu an-nasiha lillahi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimin wa 'ammatihim donc a nasiha lillahi wadde nasiha wonande Allah ni woni sifarade mo ko haani sifarede ko Allah sifartede ko sifori hore mako ko nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifori woni ko Allah sifarti wa kullu ma lahu min as-sifati athbathaha fi muhtabi al-ayati aw sahha fi ma qalahu ar-rasul fa haqquhu at-taslim wal qabul woni fuko Allah sifori hore mun wiide a o sifaka ngarta ay Allah biso Allah sifori mo hore mun jeenu manirem ma sifarade mo hono ko sifraki hore mako bubu sallata e leedin kenanade mo ko bangi e ko nyobi fu e reerdude yidde hunde fu ko Allah yidi don jonka hono gollude dewal e hulde hunde fu ko lati ko tikkinta Allah do ni yoppude lutti Allah e wadde jihadi e ruddititinde e yimbe kala do durtibe Allah donc dum woni hono nasiha bangal altoka ay hadith on warda lillahi wa li kitabihi hono warli muslim toni hay hono woni nasiha hono woni labande deftere Allah dene redu ko labade redu de jangude de don jangude qur'ana jati e andinde dum jangude qur'ana dum mawni sanne sanne alqadar mudu subhanallahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi yalla hon yidi yaade yidi nokkuje badide bangi medina do wadiji wadda gelo e tetti duydi tawe hemray dum zunubu hewa hemray tadi anda yo fuube wi e be jidi o wi jangude ayaji tati ar buri hemde gelo tati jangude ayaji nay don buri gelo nayti ayaji tati woni hono inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa labtar don jonka hono e ngarinde karfeje mayridu dum won tajwid jengirade hono tajwidi ngardu e joni bio alhamdulillahi rabbil alamin o ka adi jengire qur'an no hani jengire nin alhamdulillahi rabbil alamin harf fu yaltine makhrajamu dum joni yo labande qur'an redum homu fu wara garaga mobbu sina sina ikintin dum sa sina ikita tan ek awawa wala dursu qur'an be tan na jonka lati be hafi be tan won dunki en tajwid aysa al-fatiha jang al-fatiha jangur atay tajwid ana en nar indi bindi qur'an dum allah na arzinkini leedi mendi de kudde alhamdulillah hono bindi de ana yensuka e famar be andi jodi ana purundira o ana wajjo o ana bawla o ana senga o ana sodo e darde famde maanaaji di dum o don hani himrede so qur'ana waawam wana hala wana dunki en qur'an be dursu qur'an be dur si qur'an o fu maana ho qur'an halta ko ndara faama e rende jonka haddiji allah haddiji qur'an ko wiko e gollirde qur'an e neddo kala ndar do fa wi ay qur'an hoodi fundu itene mudu haya nasiha li rasulihi wonande nela sallallahu alaihi wasallam won teddinde mo e faabaade mo ngurnam e mayde fu le darsuji men needidi en kali hen ko yirwi sanne sanne an waawi yirfede ton don darsuji men nyandal tinere di ko laati hono nasiha nula sallallahu alaihi wasallam e teddinde mo e mawninde alqadar makko donc a teddinde mo e faabaade mo o gurdo o maydo duf no teddinirte o gurdo ni kaani dum ka jangu sira sahabaabe yawno sahabaabe jogori nula sallallahu alaihi wasallam teddinede o maydo on teddinde sunna makko gollude sunna makko o neddo fu biido fa ruddita sunna makko fu banya dum hondo banyirta neddo jeddu dum nula sallallahu alaihi wasallam e gonna mo joni sunnula sallallahu alaihi wasallam so gurdo sunu laado haali huunde neddo wari yeddimo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kay honoraay mumbe ka baman kafa e jaati biya tajandaade joomu yesu nulaado sallallahu alaihi wasallam sunu nulaado haali den no hono non hande jiddudo sunna nulaado dun non jenkirobe hadisaaji yanno e bukhari e muslim yonga yanno be abdullah ibn abbas yan wana hala sheyem be kalami ko le yoga yimbe zaati hono ana woodi be jiata ana bekki so hadisaaji ana jarha ana jiwo bukhari ana jiwo muslim ila akhiri hononi bukhari muslim wana zati shakhs mabbe woni ko yimbe dartino batte ijma'u wadi kawral wadi hono dewta mabbe de sellude ewdi enula sallallahu alaihi wasallam walata se ndari fa aybina dene musavi donc a yennude dunki en hadisa mo ngira ana yennude dunki hadisa do fu anda e konne enula sallallahu alaihi wasallam sabi so neddo zaman nula de hedi ki ana yenna jokkube enula sallallahu alaihi wasallam o giru nula no wana o wana yirunini hande do jokku yernobe hadisan kobe no sabi so yoge dunki ande wi li alamatu ahli albid'ah alwaqi'atu fi ahli alhadith ko wonta gumay se bid'an kobe de sa yidi andude o neddo yallo o bid'anke ma o wana tan yewno jogodi dunki en hadisa sa yi um yidi dunki en hadisa be um horsini be um teddini be um anda o neddo jokku sunna sa yi um woni hadisan kobe de hadisa qala rasulullah inna fu ay an yasma ko nyofiji so yi jangobe bukhari en muslim en abu daud en tirmidhi en umdatul ahkam en bulughul maram en ji a jonko heddi ko mo ngormito anda dum woni jonka hono bidanke e wurtinde sunna nula sallallahu alaihi wasallam fu fa baade nula hono sunna mako wurtinirte jangude sunna o woni jangude hadisaaje de e jenginde de to e nyemtinde nula sallallahu alaihi wasallam e konguli mako e golleji mako e yidde mo hono ni hay hono woni nasiha wonande hohobe islamiyen woni hono kanan kobe so yama kanan ke islam joni bama gilla amir ngendi ya defa yotto yo jonka laami do leedi fu honno jonka ambirete joni e tuba kure president fu wajibi sina wadne nasiha do wonde faaba dewe e kobe je ko yowa do mabbe ko sedo wadama sey so amiri deende hono ko biata konsi amiri en joni ko fe so amiri deende wana hala yaade fa jotto yo jonka hono marhalaji iwde don yaade fa jotto yo ko woni hakkon don e presidana ko fu won ko yo wado jomum hunde yo wado jomum hunde nene eden andika bingel adama ka yo luungel no den neddo luudo no sina faabe waju sina paabo dembe hono ko yimbe garta so lammina neddo de be do ngara teela bi'a jonka kanyum en goni hono mu'aridu yo don ko biata opposant ko dum gasta e sari allah makko non dum tuba ko be hefer be kanyum en gaddani en neddo joni fadde makko lamade do ay lata de dum do mu'aridu abballani dum ka nyande wala amino wajibi o fe njaba wajibi o fe njaba hay tuba ko be hefer be waddu be meden de do kudde be sa tayiti ki no be ngorri ghaliban so hore jo lami ki tan fu do ngadana a hewa nan ton ko kasi nga menga gananta dum dum gasata hono so neddo anni lami de goddo wari ballantoma sari allah makko jom warata jatti dum yo barfe do jatti non joon kiti joom e sharia islam e karam ko islam en be jogi hakke mawdo sanne de faaba de be sina be paabe wana hono yoga yibbe du joni lammina neddo de so laami ki fu wada zaman sare yayi ayi kana ki woronki ayi amiri woronki ayi president woronki ila akhiri woronki ko hatta woronku de mbiyam ballatam enen mbiyam ballatam ko hatta woronku de lammin tamone lammine on fataye kanko tan wonde do fu kanko tan yili tikku de fu no ay hebede ana ni jodi alami do motti tawe ko wadi terengo ada andi ko wadi banyagara ada andi ko wadi jennet andi ko do san andi ana hebe se tawe faabo to ma tande ani lami bamo ko wadi segor andi ko wadi kayya ada andi ko wadi gawo ada andi na wawa lata de wawa se tawe wallondirbe kemda wajibi sina e balle kanko buri heedo yoppita be de yi karanki o ronki to wawa yeben bawo en kebata on faaye buttal fiye do jonka hono bawo tawe e ballondira e mudum on wala jonka ni woni hono e kambe kana kobe yornini kasi so be cholli ndiki won ko be njoppi ko be kani wadde dum be pindine bawdo findinde so be taati ki du fati neddo saaku taata gol mabbe go deddino sabi neddo kippa wala non so na anabaaji e rentinde kalimaaji yimbe be e mabbe fati accha hono jonka ni yimbe mbanyabe denno so be daari fabe toonya dum du kazalika hono nduditaabe ana jeya e majjum kasi don jonka hono nusu labande hohobe redu hohobe islamien be ngoni hebe ayimato ijtihadi en ayimato ijtihadi hono sahaba be ngori tabi'ina hono joni ulama be allah hokki qabulu hokki jabanede so allah hay yibe fa heewi faamu mudum en jonka jokki faamuji mabbe kibi hen ande kibi hen faamuji fa heewi hono abu hanifata e ngori e maliki en e shafi'i en ahmad en ko nandi e mudum en afami warbe tagal mabbe hono dunki ande mawde le tomatar de hono ibnu abdul barri al hafiz ibn hajar en kayme jonka en nawawi en e qadi iyadi en ko nandi e murum en afamina imatu al ijtihad afami dunki al ijtihad ibnu al qaytimi en ibnu al qayyim en ko nandi e mun be du kazalika ya imatu al muslimin en be ne joni hudu won nasiha wonande be sakude ande mabbe de maliki wi dum andal maliki yaltahli sariyam ko maliki ali ko le sariyafan sakude fetne do wiya minen ka hadisaaje de tam min kaaja dewto sigi de min kaaja kade nafa wala hen wala non de defte mabbe de jaati woni paccitoje ko le hadisaaje de kon ko le hadisaaje de kon fati bi amin mi haaja ka kunguli maliki en mi haaja ko warta dewto sigi de ko ma yoga e yimbe an woodi du be asikkan ko mun en ko buri fulata de mushkila wiya wallahi mi yidi maliki kam nyemtena kongum so shafi'i haaja mo non hala mo wori non mi haaja ka honno shafi'i le diina gokka woli ko na diina islam ma shafi'i ke yemi mi haaja kongol abu hanifa ta hononi en taakan amde mabbi fu sabbi fu be warbe non fa be jottina diina nulaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam den wajibi sina anama be taake e saakude bure mabbe du wakati fu kale bure maliki en sabbi wallahi be kee bure bure ahmad ya bure fa defte walli fa mo fu bure mabbe fu goto goto fu defte walli fa mo bure mudu e ngardinde gikku e mabbe du masalan joni en ji hadisa o umu luttondiri e ko goto e mabbe haali fati ngaren fa jende mo bi o lutti hadisa de mojjine gikki en tajuri won do nangi kaso o wiino jonno so hadisa wadi hadisa woni jokketel haya aamatul muslimin en be wonde do jonka fanti kalaabe do woni yimbe bolbe be yurmade be e gollude jonka hunde fu ko nafata be e andinde be ko nafata be e dujjitinde torra e mabbe yidande be ko yidani hore mun e wanyande be ko wanyani hore mun honno jonka wardi hadisa di goddi den dum du holli diina dum lato golle sabbi nasiha nasiha indira madina denno o wi ad-dinu an-nasiha duma ay tay hono mubalagha himpin ingol non ko buri mawnde diina fu nasiha hono wi al-hajj arafani ko buri mawnde golleji haji di fu arafano ana way tayede ando zahiri mun o diina fu nasihano sabi golle fu mo ikhlas labbi gonden deri wada ke wala imu fu jabataake don ko wi an-nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimina wa 'ammati wa qawlihi ta'ala iko allawi idha nasahu lillahi wa rasulihi subhanahu wa ta'ala حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم أيوة تقل جونكا ودي بابو أو حديث أو حديث أو إنكالي كنكو بخاري كهاتي مو يلتين دي سند ماكو hadi bukhari yeltinde jonka hono sanadu o dum en kali de wonno jonka hono ikhtilafu wonno e sanadu mako tonko hadiso ka dum non wala ko torato hadiso o musallino o wi hadathana musaddad o wi musaddad ibn musarhad jantanimi musaddad qala wi hadathana yahya o woni yahya ibn sa'id ibn al-qattan yahya ne filiki e homo hen an isma'il o wol isma'il ibn abi khalid ibn al-bajali isma'il du kan ne filiki ude homo hen قال أوي حدثني قيس بن أبي حازم أوي قيس بن أبي حازم جنتنيم أوي مخضرم بيتير مخضرم ده نقل كور زمان الجاهلية ما نهود زمان نلار صلى الله عليه وسلم كأو سلمي نوي أي نلار صلى الله عليه وسلم بيؤمك وارجع نلار صلى الله عليه وسلم فأنا أتى إسلامك نلار صلى الله عليه وسلم على موتي أمور أنتي أمو الله هون أوي تي مخضرم عن جرير بن عبد الله وفي اللي يبدأ جرير بن عبد الله البجلي قال أوي بايعتم بيئني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم إفوت دي جول دي أهوك دي زك والنصح لابن بريد لكل مسلم الإسلامي الإسلامي فنق لابن بريد يكون ننفقه لو ناحت دينا نيقوم وننجد إنه لابن صلى الله عليه وسلم يونو يمبئ بهم فون ننجد آدي إنه لابن صلى الله عليه وسلم hon fu jonka ko buri himmirede e fi mun ko tan anka a joni o yi salati zakat ne wono de buri lollude islam jono riwa e goddo anawara dentino ko buri ko buri dum fami sabi o yi bay'atu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa at-ta'ah wayitu muslim to nande e jabude ko hala fu onan o jaba sharia falaqqanani o jappi kan fi mastata'tu يكون باوم ما ويك في ما استطعت يواي يفهم بولام والنصح لا بندريد لكل مسلم وعند كلا الإسلام جرير لا تكي هن نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم دو لا تكي جونك هن نصح لا بندريد ريد وجرير لا تكي نون سبي جرير لا تكي جوني سو صودي هوند ما سو صوتي فو أوي أنا نمو صوري أو سو أوار صودي ندو هوند سو هوند ما كو صوتي فو أوي أنا هن جونك كيودو أو ما كيودو أو إعلم أنما أخذنا منك o wi anda ko min nangi e maada ko ahabbu ilayna mimma a'tainakahu fakhtar hunni ibnu hibban fil ladhi yudamak o wi anda hono ko nangumi e maako burmi yidde gele ko ndoku maami ko ne dum ne jonka suba jew hore ma wa barani filikile tarjama makko to o wi suka makko sodni mo puccu sodi puccu ko teme tati de o yino puccu ko ne o wari ga jom puccu ko o yi puccu makka e buri teme tati o heray o mo beedna mo ni fa e yotti teme de jetti dum wallam no dum nyande so do wari soodi hunde donc hunde ada andi masalan joni tan gane na do jogi telephone ayi na do jogi telephone mo telephone ada andi o mo hebo nay noka no mo telephone am andi soodu mo nay sap yalla wajibi sina pindina mo bi ay hey o telephone ka hono mudum so taaki nay sap de sa wadi non dum nasiha jaa dum buni ngartude yonna sa wadi so jewdi makko jaati kanko jeyi halalu yidi sotude dum ka goddum ka yata ka wadi ko harmi ka inshallah jonka holli neddo kala bay'am neddo dun jonka ko woni bay'ade kananki fu bay'ana man mangi dama aadi ado tonto le ko bawda tan hadathana abu nu'man qala hadathana abu awanata an ziyad ibn ilaqa qala sami'tu jarir ibn abdullah yaqulu yawma mata al-mughira ibn shu'bah qama fa hamida allah wa athna alayhi wa qala alaykum bi ittiqai allah wahdahu la sharika lahu والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. إمام البخاري رحمه الله سند ما كون كهونه مفيد في الحديث هذا سند من إن دو جون كهونه شو دي رفعي الإمام البخاري أو يحدثنا أبو النعمان أبو النعمان أو محمد بن الفضل السدوسي نويته وأن أنت تعرف عارمه. قال أو يحدثنا أبو عوانة كان كو مو بخاري أو أبو عوانة تجنتني وأن الوضاح ليشكري أبو عوانة تفلكي عن زياد بن علاقة يدي زياد بن علاقة قال أو سمعت منني جرير بن عبد الله منني جرير بن عبد الله أو صحابي بيتر جرير يقول أموي يوم مات المغيرة بن شعبة ين صحابي بيتر المغيرة بن شعبة وماين قام أدري فحمد الله ويتي الله وأثنى عليه وورتي رجت وجره وقال أبي عليكم يجني باتقاء الله وحده هلد الله لا شريك له دينت ولا نام والوقار نباك والسكينة نار حتى يأتيكم أمير فكان كورا أمون فإنما يأتيكم الآن ورا أمون جوني يونك كان كورا جوني سيب معاوية كان يوانو أمير المؤمنين دان كان يواني لم يندو مغيرة بن شعبة كوفة كوفة جيني نقول دي عراق دي هتاني ما يكنكم مغيرة دي هتاني هجرة دب كفان دي جوي دان نوسو جرير أمي ودي أول خطبة يونك فاد كان كوالد فاد قطر وارد يونك هنو لوم تطولم زيادة لكن لهم تنام فإنما يأتيكم أوران يمون الآن جوني كانك أوران جوني كموير بيد بأنه ديس وكانك وراء ولا فوتان يمبي أن جل فجونك إمباتن هكي لما بوايتا كانك وراء نون لاتي دو دي معاوية معاوية عن الشام دون تميتين سيري هندته دمشق دي معاوية ننو دمدين وننو مغيرة ماي ليتا مغيرة نائب من لوم تمون أنا بصرة بصرة دوت إرابتوني أنا بي زياد ويون يها كوفا يا لاطو يا امير يانهونو كو امبي جونكا دو وراني مو جوني كو سبي نوكو جوني واوا جوادا تاي كانن كي وران ثم قال اوي استعفوا لاميركم ابي يافا مو يا وناند كانن كي مونو فانه كان يحب العفو ولاتي كي امو يدي يافا مو يا اي ننو جزاء من جنس العمل جدو يافا مو يان هاني يافيد جافيم دوني هونو جوني سد ما يفو كي بيتا جافيمو جافيمو ثم قالوا أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ورجل نلاد فقلت بيمي أبايعك من أبيعني على الإسلام أتلامك فشرط علي نلاد شرطي أم والنصح على الإسلام والنصح لكل مسلم نلاد بيكم لا بند أتلامي فريد فبايعتهم بيع مومي على هذا يدوم ورب هذا المسجد من هناك جملة ومسيدة إني لناصح لكم من دي ملا بند أريد ثم استغفرني أدبيري الله يعفهم يا كم كجرير وانا زال اجيب كوي ورب هذا المسجد وانا رايت الى مسجد اوني كاكو بولي سيلو ده مسجد المسجد الحرام اموي سبي رواية طبراني اوي ورب الكعبة هنريك جم كعبة من ملاب اوريد سبي نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ننغت باي ايمون وسلمت ولا بان اهلامي فريد ننو ملاب اني اوريد den jonka o jippi o joni no wayta yedo minbar o woni ay laban de islami redo dum jonka batti dum budi hewdini so dum fekke fero an han labine de redo woni o nodde faade islamako so o wari sawrudema kalnamo ko ngini ila akhirihi hononi donc do won do kitabul imani timmi jiyabe allah walhamdulillahi rabbil alamin kitabul ilmi jokkata bukhari timmini di kitabul imani o babu nasiha damal nasiha ko wari dum de fa o sappo o wadi nasiha jati kankudu o en nasiha de deftere makko de hadisa fu wala hen sona kelludo hadisa nyawdo fu wala anditire bidda anke mo wana bidda anke tan yiddi bukhari e wonnu dum yiddo sahihul bukhari e jonka e jokkudo sahihul bukhari o timminiri kitabul imani o e khutba jarir joni honno jarir worni kankudu jonka honno do sappori hore makko na wana jarir wi fa inna ma yatiikumul ana kananke warani mon joni tiide jonka hono e waqaru nebbako ko sabi so wi nedda ko kanyen sakinatu tidon e mudun de nedda ko e dejjirare de kananke so mayi ma wala fu an heewi ko yebbugol watta e njidum duu kuuda tengaaji di ni torraaji gadoji hen muskilaaji gadoji hen di dum andirta dum ngarata kananke sawraade moni moji o wi dejjine tan gila jom fasar ya war nenno bukhari joni hala makka ana faame leh hen enen duu tidon e shariaaji di gila jonni fa keben poccho fa keben jonka bawdo ardaade islamiyen tiidana sari en ko men ni deggino de gila jonni fa keben bawdo ardaade en jonka so donnana en kuddi keddi de sari ka de fu sabi herataka fedde an wodi ka faabaade hono wardi hadisa ni no sallallahu fedde herata de alla faaboto e to mottaade munde hafiz ibn hajar wiide be ngoni fuqaha wa ashabil hadis fiqihin ko be hadisan ko be manda yimbe yeltino be fiqihi le hadisa be joni jangudo fiqhi tammo jangay hadisa no wadi ka fu andado itti masalaji makko dino o wana mo bokki bon jangudo hadisaaje de tammo waawa yeltinde le majji fiqhi du o du heba hono nafa majji e burdo fu maunde o e ngaran halde hadisa abu musa al-ashari wa kitabul ilmi to boya ta sala jebi ay ko jariidi wi dabbene kananke mon o yafa mu yakko dum du ku bukhari e bi ku bukhari sappodi don de dabbene mo yafa mu yo sabi kanko do golle ni golle lobbo wana jarir afamina thumma astaghfara wa nazal dabbi yafa mu ye jippi bukhari do kanyum du afamina kazalik dabbi yafa mu yo timmini babu o jokkin hen jonka hono kitabul ilmi de wonno hono nasiha labu gor reedu ana latoro andinkinade e andinte صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.